En voor het nieuws is hier Jeroen van Kam. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Paus Franciscus heeft in Canada zijn excuses aangeboden voor de misstanden vroeger op katholieke kostscholen in het land. Kinderen van oorspronkelijke bewoners werden naar die instellingen gestuurd en gedwongen tot assimilatie. Ik smeek nederig om vergiffenis voor het kwaad dat door zoveel christenen is begaan tegen de inheemse bevolking, zei hij. De Noord-Ierse oud-politicus David Trimble is overleden. De pro-Britse leider kreeg in 1998 de Nobelprijs voor de Vrede en wordt gezien als een van de architecten van het Goede Vrijdagakkoord. Een belangrijke stap in het vredesproces in Noord-Ierland. David Trimble is 77 jaar geworden. Zaanstad gaat geen Oekraïense vluchtelingen opvangen op een cruiseboot. Het schip zou te veel stikstof uitstoten, zegt de burgemeester. Omdat het om een oud model gaat, kan het niet op walstroom worden aangesloten. Het schip is afhankelijk van generatoren en die stoten veel stikstof uit. Het was de bedoeling dat op het schip ruim 1000 Oekraïners zouden worden opgevangen. De executie van 4 activisten in Myanmar leidt internationaal tot verontwaardiging. Staatsmedia melden dat de pro-democratische activisten vanmorgen zijn geëxecuteerd. Human Rights Watch noemt het een daad van uiterste wreedheid door het militaire regime. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. Goedenavond, 10:01. Welkom bij het wekelijkse sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. En opeens zijn er zomaar een paar grote sportevenementen van deze zomer afgelopen. Bijvoorbeeld de Tour de France, toch een aardig evenement zou je zeggen, met een ongekende zegentocht voor de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma. Het WK atletiek zit er ook op. We zagen veel records, hoog niveau. En de Nederlandse atletiek behoort inmiddels ook tot dat hoge niveau. Ook daar gaan we het over hebben. EK voetbal zit er natuurlijk nog helemaal niet op, maar voor de Nederlandse vrouwen wel. En wat voor EK hebben zij nou uiteindelijk eigenlijk gespeeld? We bespreken de 3 grote toernooien met voetbalanalist Mandy van den Berg, wielercommentator Joris van den Berg en atletiekcommentator Andy Houtkamp. Ja, welkom allemaal. Mensen die helemaal in hun eigen bubbel hebben gezeten. Joris van den Berg, de Tour, 3 weken. Of hebben die andere evenementen ook nog enige aandacht bij jou? Zeker. Ja? Atletiek gevolgd. Want daar moet ik binnenkort mee aan de slag. Maar dat is weer een heel ander verhaal. En ik heb het voetbal ook gekeken. Frankrijk met vooral die Renard. Ik heb net met Mandy. Geen familie trouwens, hè? Mandy en Joris. Maar dit terzijde. Even over Renard gehad van Frankrijk. Ja, ik heb het allebei bekeken. Maar natuurlijk hoofdzakelijk in de Tour-cocon gezeten. Mandy, ben jij helemaal op dat voetbal? Of ben jij ook een heel breed sportdier dat je al die andere dingen ook volgt? Nou, ik zei het voor de uitzending al. Ik hoop niet dat ik al te veel vragen over de andere grote evenementen krijg. Ik ben een sportliefhebber, dus normaal gesproken volg ik alles zeer breed. In dit geval is de voorbereiding bij PSV begonnen precies op het moment dat het EK Vrouwen begon. En omdat ik nogal wat analysewerken bij de NOS voor TV doe, heb ik daar me helemaal volledig op gericht. Dus ik moet veel analyses maken, veel voorbereiden en daarnaast gewoon volle lange dagen op de club. Dus ik ga het vanavond vooral volgens mij hebben over voetbal. Andy, jij had je ritme natuurlijk omgedraaid, de nachten voor het atletiek. Ja. Ook nog wat anders kunnen volgen? Alles. Alles? Echt alles. Ja, ik ben gek op de Tour de France. En ook het voetbal volg je natuurlijk. Maar daar zitten natuurlijk veel rustdagen bij. En sommige wedstrijden heb ik niet echt helemaal uit kunnen zien. Ik sliep vaak 's avonds. Oh, je sliep ook nog? Ja, af en toe, tussendoor. En sommige voetbalwedstrijden van de dames hielpen daar goed bij. Ja, wil je van in slaan, bedoel je? Ja. Dan dut je langzaam in. Goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst naar jullie fragmenten van de afgelopen week, zoals we dat altijd doen. Daarvoor blijven we denk ik wel in jullie eigen sport. Nou, gaan we gewoon nog een keer het rijtje af. Joris, jij verkoos uit de Tour voor een moment uit de tijdrit. Kijk hoe wijd die van de kant af blijft, joh. Dat is echt niet goed, hoor. Oh! En soms pakt hij een kantje mee. Ja, dus hij zit hier veel te wijd. Hij zit op de verkeerde lijn. Oh. Hij blijft ijzig koud, hè. Dat wel. Leg uit, wat gebeurt hier? Eigenlijk gebeurt er niks. Het gaat net goed. En het mooie is dat feitelijk daarmee een einde komt aan die pechduivel die zo nu en dan opduikt bij Jumbo-Visma op heel vervelende momenten. De laatste 3 jaar in de Ronde van Frankrijk, 2020 is dat begonnen. Het vorig jaar een paar keer, dit jaar ook een paar vreemde momenten. En nu gaat het net goed, ook weer in een tijdrit met een man in de gele trui. En nu valt het pechduivelkwartje wel de goede kant op voor Jumbo-Visma. Ja, Vingegaard die net niet valt dus. Hij zal op die muur klappen en daarbij geblesseerd. Een sleutelbeen breek je zo hè, in de Tour. Dat heb je aan Steven Kruiswijk gezien. En dan is het afgelopen. Dan is die voorsprong van 3 minuten 26 er niet meer. Natuurlijk had het ook het had een klein valpartijtje kunnen zijn, maar ik zag het meer als het feit dat het nu eindelijk een keer net goed ging voor Jumbo-Visma. En dan zit jij jouw werk te doen? Of hoe sta je misschien? Hoe zit je er dan bij op zo'n moment? Ik zit gewoon te vertellen wat ik zie. Dat valt wel mee hoor. Giet dat door je lichaam dat je denkt, oh wat gebeurt hier? Wat voor moment is dit? Het is natuurlijk wel het moment waarop je samen met Maarten Ducro de hele middag enigszins zit te anticiperen. Wij zitten er niet om het mooier te maken dan het is. Wij zitten er wel om de kijker wakker te houden en te vertellen, het enige dat nog kan misgaan voor die man van Jumbo-Visma is een ongeluk of pech. In alle andere gevallen is die 3 minuten 26 niet meer te overbruggen voor zijn tegenstander. Maar ja, we hebben het wel eens gezien in tijdritten, bla bla bla. Dat moet je wel blijven zeggen op een of andere manier. En ja, dan gebeurt het bijna. Ja. Toch even een extra ademstoot, zoiets, maar niet meer dan dat ook. Mandy van den Berg-Jezel, ik stond geheel op voetbal gericht. Je hebt een fragment gekozen, we gaan eerst naar luisteren. Daar komt de bal voor het doel, richting Renaar. Die kopt en die kopt hem er niet in van Domselaar. Weer en altijd Daphne van Domselaar. Weer en altijd Daphne, is dat de reden waarom je gekozen hebt? Ja, ik denk dat Daphne van Domselaar in dit geval, dit toernooi voor Oranje, een van de weinige lichtpunten is geweest voor en bij Oranje. Fantastische prestatie natuurlijk na het al heel snel wegvallen van Veenendaal na 9 minuten in de wedstrijd van Zweden. Of in ieder geval blessuremoment en een paar minuten daarna gewisseld moeten worden. Ja, dus zonder volgens mij enige verwachtingen van Domselaar voor de leeuwen gegooid. En dat heeft ze echt uitstekend gedaan. En 4 wedstrijden op rij heeft zij een uitermate geweldige prestatie geleverd. Maar nou is het interessant, want nou is iedereen daar ongelooflijk blij over. En ik kan omgekeerd wel denken, de coach en die mensen hebben haar veel te lang in de coulissen gehouden. Die had al lang moeten keepen als ik dit zag. Want die maakt een fittere en een andere, hele andere indruk dan die andere keepster. Ja, dat is natuurlijk de reactie die je nu heel veel hoort. Het is natuurlijk ook wel een beetje het gesprek dat het natuurlijk al een aantal jaren inderdaad gaande is. Hè. Wie moet er nu achter Van Veenendaal op gaan staan om dat in te vullen? Ja, daar is nooit een kans gekomen voor een andere keeper. En er is altijd heel erg vastgehouden aan Van Veenendaal. Was natuurlijk ook tegelijkertijd de aanvoerder van de ploeg. Is ook echt een verbinder. Dat doet zij ook bij PSV. Dus dat is, zij heeft ook echt daarnaast nog een hele andere rol binnen het team. Maar het is inderdaad zo dat degenen die op de bank zaten volgens mij totaal 2 interlands hebben gespeeld. Zometeen nog veel meer over dat EK. Maar eerst Andy, jouw moment van de afgelopen week. Wat heb je uitgekozen van het WK atletiek? Moeilijk, want er waren veel hoogtepunten. Maar de 400 meter hoorde bij de vrouwen uniek. Femke Bol gaat zilver pakken. En dat is geweldig. En eens even kijken naar de tijden. 50-68. Dat is een nieuw wereldrecord. Nee. Een geweldig nieuw wereldrecord voor die Amerikaanse Sydney McLaughlin. Ze kan het zelf haast niet geloven. Ja, is het de prestatie van Bol of van McLaughlin? Allebei. Wat die McLaughlin doet, dat is echt ongelooflijk. We hebben het afgelopen nacht gezien met de 100 hoorden, 12-12, dat nieuwe wereldrecord. Maar dit is zo uniek. En om aan te geven hoe uniek het is, zij moet dus 10 hoorden over springen tijdens haar 400 meter, die 74 centimeter hoog zijn. En met haar tijd had ze in de finale van de 400 meter, dus vlak zonder hoorden, op de 6e plaats geëindigd. Ja, dat is belachelijk. Dat is zo idioot. En Femke Bol, laat ik dat even vooropstellen, een wereldprestatie. Want ze eindigt 1,5 seconde na de nummer 1. En toch geweldig wat zij heeft gepresteerd. We gaan beginnen het sportforum met de Tour de France. Waar de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, dat mag toch maar wel eens gezegd, maar het was ook zo, duidelijk het sterkst was. Dit is de koep die Jumbo-Visma gewoon voor ogen had. Zoals een albatros over de streep. Die trui geeft me vleugels. En is het Wout van Aert die opnieuw een etappe wint. Ja, het is misschien een speldenprik, maar wel eentje met heel veel betekenis. Want we zien een versnelling in het peloton. En die versnelling komt van Jumbo-Visma. Waar Jonas Vingegaard Tadej Pogacar gaat testen. En de aanval. De aanval van Vingegaard. En daar gaat Roglic weer. Om en om. Het is alsof de twee zwaargewichtboksers tegenover elkaar in de ring staan in een Olympische finale. Jonas Vingegaard rijdt weg. En nu is het de vraag of Tadej Pogacar weer mee kan. Door, hij kraakt. Het zou wel eens een keer de ommekeer kunnen zijn in deze Tour. Jonas Vingegaard pakt de etappe en de gele trui erbovenop. Jumbo-Visma houdt huis in de Tour. En Pogacar Gio, die is blij dat hij mee kan. En that's it. Ze hebben hem weer gesloopt, opnieuw. Dit is de beslissing in de Tour de France van 2022. Pogacar lost op de flanken van Otakam. En twee Jumbo-Visma's zijn weg. Ze willen niet alleen geel hebben, ze willen niet alleen de bollen hebben, ze willen niet alleen de groen hebben. Maar ze willen ook deze etappe winnen en hij gaat hem winnen. Christophe Laporte, de Franse superknecht voor Jumbo-Visma. Wout van Aert is aan het vliegen. Van welke planeet komt Wout van Aert? Dat zal Philippe Ocana zich afvragen. Vingegaard, Vingegaard. Daar komen ze, de overgebleven mannen van Jumbo-Visma met de gele trui in hun midden. Ja, het verhaal is duidelijk. Joris van den Berg, jij hebt 3 weken kunnen volgen. We hebben het allemaal kunnen volgen. Er wordt nu natuurlijk heel veel gesproken over een soort vervolmaking van een proces. Toch eerst even, als 3 weken geleden iemand had gezegd, gaat nu wel lukken dit jaar. Wat had jij dan gezegd? Nou, absoluut niet. Nee. Pogacar was oppermachtig op papier van tevoren. Dat was hij in de Tour van 2020, was hij daarmee begonnen. In de Tour van 2021 had hij dat echt laten zien. Toen is hij er ook een keertje afgereden, of Vingegaard natuurlijk. En die zat wel bij hem in de buurt. Maar voor de Tour hadden we nooit het idee dat Pogacar in de Tour verslagen kon worden. Zeker niet op deze manier, inderdaad. Je zou voor gek zijn verklaard. Ja. En dan, gedurende die Tour, aanvankelijk dacht je eigenlijk ook nog, of dacht ik dat alleen, van nou ja, het wordt een prachtig verhaal, maar ja, die Pogacar die is niet te kloppen, toch? Nou, ze waren aan het prikken, hè, een beetje aan het schermen zo. De twee mannen waren aan het zwaardvechten en hij prikte al 5 keer raak. 5 kleine prikjes deelde hij uit. Toen kwam hij 40 seconden ongeveer voor in het algemeen klassement. Het leek allemaal gewoon heel rustig zijn kant op te gaan. Dat was nog voordat de echte beklimmingen aanbraken. Maar ja, toen kwam de Col de Granon. Ja. Die ploeg, daar is natuurlijk veel over gezegd. En ook de rol van Roglic in die etappe, maar ook de rol van anderen. Is het uiteindelijk de ploeg en een hele goede kopman? Of ja, hoe zit het? Ik denk het wel. Het is de ploeg met een aantal renners dat zich volledig bereid is weg te cijferen voor het grote plan. Roglic was op dat moment natuurlijk nog steeds schaduwkopman. Dat is ook knap van hem, maar ik weet niet of dat in de toekomst nog gaat gebeuren. Het is de ploegleiding. Het is de voorbereiding ook. Ze hebben heel minutieus het parcours verkend. Nou, dat kun je natuurlijk gewoon doen. Maar je kunt het ook minutieus doen. En ze hebben een geweldig tactisch plan bijna voor elke etappe uitgestippeld. Met het vooruitzenden van renners die precies op het goede punt in de etappe later weer opgepikt konden worden. Ja, dat vind ik fenomenaal. Maar de hele ploeg heeft dus als het ware een panzer gevormd om die gele jongen heen. En met name in die Granon-etappe, toen hebben ze om de beurt de witte man aangevallen. Je hebt later gezien, Pogacar moest ook vaak gaan aanvallen. En als je in je eentje de hele tijd een ander moet aanvallen, dan slaat het ook in je eigen benen. Als je om en om met ploeggenoten een man kan aanvallen, dan spaar je daarmee elkaars energie. En dan kan de kopman uiteindelijk vervolgens profiteren van de vermoeidheid van de aangevallenen. Maar je noemt dus die voorbereiding die ze heel goed hebben aangepakt. Is dat uniek dan, hoe ze dat hebben gedaan? Nou, dat is nu een heel goede vraag, want dat roemen ze nu. Ze zeggen, we hebben een heel goede hoogtestages, we doen heel goede trainingen en we hebben uitgekiende voeding. Die 3 dingen zeggen ze bij Jumbo-Visma. Daarop baseren ze nu hun suprematie, want daarvan is sprake inderdaad. En het doet je wel vermoeden en afvragen, ja. Hey, en Ineos dan, en UAE en Quickstep, ik noem maar wat ploegen, die worden allemaal, zeker in de laatste week, overhoop gefietst. Echt aan flarden gefietst door Jumbo-Visma. Dus dat is een enorm verschil. Dat ze er trots op zijn is duidelijk, maar het doet je wel afvragen. Hebben die andere ploegen dan niks gedaan in de voorbereiding? En dat kan ik me niet voorstellen. Maar Joris, weet je wat mij opviel? Die rampendag met de kasseien, dacht je dat Jumbo-Visma knock-out was? Ja. En ik vind dat juist de kracht, dat ze daarna zo keihard terugkwamen. Ja, dat is zeker zo, want die dag leek het volslagen verloren. Pogacar had al een voorsprong toen, had zich al laten zien. Zat al voor de 2 van Jumbo-Visma, Roglic, toen nog en Vingegaard. En toen op die kasseiendag ging het 2-3 punten helemaal mis met de ploeg. En dat leek al een soort van heel vroege knock-out. En dat ze waren bijna het lachertje op dat moment. Exact. Met die rare fiets. Dat hebben ze heel krachtig overwonnen. Van dat lachertje werden ze de tiran van de Tour. Ja. De drie truien dus ook voor Jumbo-Visma. Is dat dan leuk of is dat eigenlijk nou te veel van het goede? Ik vind het jammer voor de spanning. Ik hou nooit zo van suprematie. Dat haalt spanning weg uit een wedstrijd. Precies, daar gaat Andy zo vertellen wat er met het polstok hoogspringen aan de hand is. Je hebt Duplantis. Dat is geweldig leuk om naar te kijken en interessant, maar totaal niet spannend. Nou, dat is exact wat er nu op dit moment in de Tour aan de hand is. Dat rijmt trouwens op Duplantis. Maar dat... Mooi. Ja. En dus niet eens Sinterklaas. Na drie weken. Dat wordt het vanzelf hier. Ja. Maar ik vind het wel jammer voor de Tour. Als één ploeg 6 etappes wint. En de bolletjes trui. En de gele trui. En de groene trui. En met heel veel mannen voor in de klassement staat. En met heel veel mannen telkens in beeld rijdt. Ja, dan is het bijna niet leuk meer. Nou, ik heb genoten. Echt. Ik heb 3 weken volop genoten. Op het puntje van mijn stoel gezeten. Ondanks dat het... ik vind die laatste etappe vind ik zo belachelijk. Want de mooiste etappes die in de Tour waren de etappes die op de laatste dag werden beslist. Met Herman van Springel heel lang geleden. En met Greg LeMond toen op die laatste dag met secondes. Met Vignon, ja. Ach, geweldig. Ja. En nu dat rare gedoe met champagne. Wat vond je ervan dat Van Aert liet lopen dan? Ja, dat snap ik niet. Ik wist dat je kwaad zou worden. Dat is toch belachelijk? Ja, jij bent wel fan van Van Aert, toch? Ja, ik vind wel heel erg. Tuurlijk. Ja, want ik snap niet dat hij niet... En dat is mijn ondeskundigheid waarschijnlijk. Maar ik zie die jongen sprinten, tijdrijden. Ik zie hem de bergen opgaan als zijnde een oude Bernard Hinault. En toch is die jongen niet de kopman. Dat snap ik niet. Het gaat om... Die wint toch ook de Tour? Ze kunnen dat gaan proberen. Dat is, we springen van de hak. Ja, maar dat is wel een vraag die veel mensen stellen. Dit. Ja, die vanuit is die niet zo goed dat als die gewoon kopman zou maken, die ook de Tour zou winnen. Het gaat om de lange beklimmingen en om wat waar Jumbo-Visma nu heel goed in is. In het algemeen, het herstelvermogen in het hoge bergte. Daar zal Van Aert aan moeten werken. Dan kan hij een poging gaan wagen. En ik denk echt dat hij dan in de top 10 kan eindigen. Dat geloof ik. Ik roep nooit zo snel Hosanna. Maar er zal echt 5 kilo af moeten van die spierkracht van hem. Dat zal hij kwijt moeten. Dat sprinten zal hij dan niet meer kunnen op dat moment. Dan wordt hij een allrounder klimmer. Hij kan klimmen, dat hebben we gezien. Maar kan hij ook 3 dagen achter elkaar tot en met de finish doorklimmen met de beste klimmers van het peloton als zijn directe tegenstanders. En de klok, dat is een andere manier van klimmen dan hij nu doet. Maar hij heeft nu toch geklommen in dienst van zijn kopman. En dan moest hij constant vooraan rijden. En dat kost juist zoveel kracht. Klopt, maar zijn finish ligt dan eerder in de etappe. Dus hij kan 3 kilometer onder de top, is hij klaar. En dan moeten de grote, de Vingegaard en Pogacar en Geraint Thomas, die moeten nog door. En dat stukje, daar zal hij zich moeten bewijzen. En dan moet hij het 2-3 dagen achter elkaar kunnen. En Jumbo-Visma heeft ook gezegd dat dit binnen de ploeg en ook voor hem helemaal geen ding is. Hè? Nee, dat... ik kan hem ook niet voorstellen. Nee. Manny van den Berg, ik heb een vraag aan jou. Want we hebben het hier over herstelvermogen. We hebben het over incasseringsvermogen. En er zijn natuurlijk altijd veel lekkere mopperaars in Nederland. Die zeggen, je moet naar die wielrenners kijken. Want die voetballers die moeten 1 keer per week. En dan als de 2e keer, woensdag ook al gespeeld, zeg maar. Hè? En dan zien we deze mensen. Hoe kijken jullie daarnaar? Hoe kijk jij daarnaar, naar deze sporters? Als je dat bijvoorbeeld naar hun herstelvermogen kijkt. Nou, dat vind ik fascinerend. Hè. Er komen een aantal termen voorbij. Hè. Voeding, herstel inderdaad. Ja, dat zijn natuurlijk dingen waar wij het natuurlijk ook dagelijks over hebben op de club. Hè. Wat eet je nou? Wat doe je om weer top te zijn? Maar dan gaat het inderdaad om die volgende wedstrijd die week erna gewoon op de planning staat. En dat we de dag na de wedstrijd weer moeten trainen. Ja, dat is voor veel spelers toch... we moeten alweer, want we hebben gisteren gespeeld. Dus ik vind het fascinerend dat je in staat bent om... zowel mentaal, maar ook lichamelijk, iedere keer weer op zo'n korte termijn een ongelofelijke topprestatie te leveren. Maar is dat dan ook gewoon cultuur? Want dit is ook maar een beetje hoe je groot... Als iedereen je uitlegt dat 2 keer per week voetballen heel zwaar is, dan wordt het ook heel zwaar, hè? Nou, dat denk ik ook. En ik denk dat daar een groot verschil zit binnen deze 2 sporten alleen al. Hè. Dat de voetballerij... we weten dat 1 keer trainen is al prima op een dag. En als er iemand een trainer is die zegt, we gaan nog een keer het veld op. Ja, dan wordt er meteen gekeken van, gaan we nog een keer het veld op. Hè. We hebben al getraind. Dus het is ook gewoon... En wij doen dat nu. En volgens mij gaat dat ook wel op een gegeven moment zijn vruchten afwerpen. Alleen het is inderdaad net hoe je bent grootgebracht, ja. Je kan het ook omdraaien natuurlijk. Er worden ook al vragen gesteld van het gaat nu zo snel. Dan is het ook nog eens zo heet, Joris. Is dit nog wel oké om dit dus te vragen van renners? Ik denk dat ze er zelf geen problemen mee hebben. Maar je ziet nu wel ontzaglijke verschillen in de top 10 ook. Dus tussen de toppers worden de verschillen ook groter. Het was een heel snelle Tour. Het was erg warm. En het tempo ligt doordat sommige ploegen, en met name Jumbo-Visma, heel goed herstellen. Dus tot het einde bijzonder hoog. Ik denk dat het sowieso interessanter is voor het wielrennen om het allemaal wat korter te maken. Want wat wel pleit voor Mandy en haar voetbalsport, het is niet 5 uur per dag keihard koers in het wielrennen. In het begin zijn ze een beetje aan het jagen om een kopgroep te doen ontstaan. Daarna komt er relatieve rust, dan gaan ze gewoon rollen. Dan rijden ze gewoon 40 per uur. Dat, in een peloton valt dat wel mee. Niet dat ik mee zou kunnen, maar dat valt wel mee. En op het einde wordt het dan het laatste uur. Op zo'n berg bijvoorbeeld, dan wordt het echt wel weer strijden. Natuurlijk is het niet te vergelijken met voetbal. Maar het is ook niet zo dat wielrenners de hele dag in zo'n etappe alleen maar volle bak aan het koersen zijn. Er zitten ook relatieve rustmomenten in. Vragen ze te veel van de renners? Dat is, ik denk het niet, maar ik denk dat het wel sowieso allemaal korter en misschien wel 2 rit op een dag of zo, dat het interessanter wordt dan om naar te kijken. Want het is natuurlijk aan jongere mensen lastig uit te leggen wat het nou eigenlijk allemaal is, dat wielrennen. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Andy, dan is er ook natuurlijk nog de erfenis van het wielrennen. Het woord doping. Ja. En als andere landen uitblinken, zijn wij gauw genegen om te denken, zit dat allemaal wel goed? En er zijn nu ook een aantal mensen die zeggen, ja, bij dat Jumbo-Visma zit het allemaal wel goed. Ja. Ik sta er veel te ver vandaan, maar ik heb me wel een beetje geërgerd aan Wout van Aert. Je kunt verwachten dat je een vraag krijgt over doping. En ik snap ook de entourage van Jumbo-Visma niet, dat ze niet voorafgaand aan een persconferentie van Wout van Aert en van Vingegaard niet die jongens ingeseind hebben van, jongens, let op, er gaat een vraag komen over doping. Ik zal nooit vergeten toen Daphne Schippers wereldkampioen werd in Peking. En ik ging meteen na afloop van die race naar beneden. En ik kwam haar ouders tegen. En ik zeg tegen de ouders, let op, nu gaan de vragen komen. Ze zegt, nou, die zijn al geweest, want CNN stond al meteen bij ons. Van, wat heeft ze gebruikt? Ja. Laten we even luisteren naar die twee renners. We are totally clean, every one of us. I can say that to every one of you. No one of us is taking anything illegal. It's such a shit question. It comes back every time after someone's winning the tour. So now, because we are performing on this level, we have to defend ourselves, or I don't get it. We work super hard for this. Cycling has changed. I mean, and I don't like it that we keep on have to reply on these things. Ja, Vingegaard die geeft dus nog gewoon antwoord dat er geen doping is in de ploeg. En Van Aert die reageert wat geïrriteerder. Die is klaar met dit soort vragen. Joris, snap jij die reactie van de heren? Ja, ik snap de reactie van Van Aert wel. Maar hij is erg geagiteerd. Dat zou een beetje mediatraining op moeten worden losgelaten. En ik denk dat de ploeg gewoon iets meer openheid moet tonen. Ze doen het wel. Vingegaard heeft het in datzelfde interview over de hoogtestages. Daar gaan ze praten op. Hè. Die zijn heel belangrijk. En vooral de planning daarvan. Wanneer ga je omhoog? Wanneer ga je weer omlaag? Dat moet je heel goed timen. En ze doen dat dus ook per renner weer verschillend. Zodat sommige renners, zoals Sepp Kuss, later in een ronde nog steeds goed is. Dus die is wat langer houdbaar. Heeft een andere houdbaarheidsdatum. Pakjes in de koelkast. Hè. Zo moet je het een beetje voor je zien. Een pak melk bijvoorbeeld. Eentje is nog 3 dagen houdbaar. 1 is 8 dagen houdbaar. Sepp Kuss is langer houdbaar. Zo regelen ze dat. Voeding. Nou, daar zit ook ketonen bij. Dat is een goedje. Een voedingssupplement. Dat mag. Dat is niet illegaal. Mag wel. Maar het is ontzettend duur. Dus niet iedereen kan dat betalen. En trainingsvormen. Daar gaan ze ook, zijn ze ook heel trots op. Maar Joris, hij zegt, we werken er keihard voor. Ja. Jij weet net zo goed als ik dat Lance Armstrong er ook keihard voor gewerkt heeft. Ja. Alleen gebruikt hij er wat bij. Ja. Dus die vraag is toch volkomen terechtgesteld. Legitiem, ja hoor. De vraag is natuurlijk, je vraagt naar de bekende weg. Dus ik zei dit gisteren ook tegen Maarten en Maarten Ducro op TV. En die zei, ja, de vraag is niet zo. Nee, logisch. De vraag op dat moment. Je vraagt aan zo'n. Nou, Van Aert gaat dan natuurlijk hoe dan ook niet zeggen, ja, ik zit vol met dit of dat. Nee. Maar de vraagtekens die zijn volkomen terecht. Want we hebben het net over de suprematie gehad. Ja. Er is 1 ploeg die wint. Die rijdt de vorige alleenheerser volledig kansloos aan flarden. Pakt 6 etappes. Wint alle grote truien die je kunt pakken. Ja, dat roept vraagtekens op. Net zoals dat toen met Daphne Schippers het geval was. Die als blanke vrouw won tussen de zwarte vrouw op de sprint. Dan gaan er toch mensen zeggen, zeker uit andere landen, hé, wat is daar aan de hand? Dat is waar heel normaal. Dat, vandaan? Dat is sport. We zijn veel te vaak voor de gek gehouden. Je noemde net al een naam. Ik kan er nog wel een paar noemen. Armstrong bedoel ik. Ja. Ja. Het is heel normaal. En ik denk nou, dat Jumbo-Visma... En de Nederlandse ploeg in het verleden ook, hè? Ja. Natuurlijk. Hè? Laten we daar ook even heel helder stellen. In de Rabo-ploeg destijds ook helemaal vol zat met z'n allen. Ja, zeker. En, dat en was ontkende. Toen, ja, dat was toen ook, ook zo'n verhaal met een vrolijke snuiter... met een fris ventje in een bolletjestrui. En dat bleek één grote farce te zijn. We zijn te vaak met z'n allen voor de gek gehouden. En ik zeg helemaal niet dat dit foute boel is. Ik zeg alleen wel, dit is suprematie. En het zou voor Jumbo-Visma pleiten als er iets meer openheid zou zijn... van wat is nou de truc? Waardoor herstellen die jongens nou zo goed? Want dat is werkelijk fantastisch. Hoe fris zij nog zijn in dat cruciale laatste drie dagen... zonder die rotrit in Parijs, maar die drie dagen daarvoor... Oksel fris en ze rijden al die andere mannen echt alsof ze helemaal... ze vegen de vloer met ze. Een etappe. Ongelooflijk. Ja. Ik zei gekscherend op de laatste dag van de Tour... ik verheug me altijd op de volgende Tour. Maar nu nog meer dan ooit. Zei ik nog maar 49 weken. Want die Pogacar, die laat dit niet op zich zitten. Nee, nooit. Nooit. Oh, die gaat terugkomen, hoor. Die gaat terugkomen. Die is nu al, maar die zit bij de slijpsteen al... en die zit de messen al te slijpen. En het is heel interessant ook wat er met Jumbo-Visma gaat gebeuren... nu daar bijvoorbeeld Dylan van Baarle bij gaat komen. Die kan je mooi op de plek van Nathan van Hooijdonk neerzetten. Zoiets. Dan wordt het nog sterker geheel... moet geschoven worden met mensen. Roglic kun je een vraagteken bij zetten. Die is van de rots afgedonderd. Hè. Er staat een nieuwe jongen bovenop de rots. Roglic is een topverdette die ontzettend veel wedstrijden gewonnen heeft. Rittenkoersen, alleen die Tour niet. Maar je kunt van Roglic denk ik niet gaan vragen... met zijn sterrenstatus, en hij is ook 7 jaar ouder... ga jij volgend jaar lekker knechten voor Vingegaard. Dat gaat Roglic die gaat toch naar Israël of zo? Zo, dat weet ik niet, maar die gaat denk ik niet meer... voor Jumbo-Visma naar de Tour, maar dat denk ik. Eén ploeg wil ik nog noemen. Ineos werd van tevoren ook veel genoemd. Ja, aardig, maar eigenlijk niet echt gezien. Nee, ook als ploeg niet. Hè? De heersers van 10 jaar geleden, toen deden zij dit. Ineos met eerst Wiggins en toen Froome en toen ook nog Thomas. Ja. Dat ging maar door, ze bleven maar winnen. Ze hadden alleen recht op de Tour, zeker dat ploegverband. En het enige dat ze nu hebben gedaan, één, met die vrolijke Geraint Thomas... een bijna anonieme derde plaats gepakt... doordat die man op taaiheid eraan is blijven hangen. Zo'n beetje. Twee, ze hebben het ploegenklassement gewonnen. Dat weet morgen niemand meer. Hoe erg, Joris, we hebben nog een minuut ongeveer... om het over de Tour te hebben. Hoe erg heb jij genoten de afgelopen 3 weken? Ja, dat is wel een moeilijke vraag. Daar overval je me een beetje. Maar ja, niet heel erg. Ik ben niet een enorme fan van de Tour... doordat het vaak wel voorspelbaar is... en met dat ploegenverband en een beetje resultaat fietsen en zo. Er zijn wel mooie momenten geweest. Hugo Uhl vond ik wel een mooi moment. Vingegaard in zijn Joop Zoetemelk-achtigheid, in zijn jeugd. De jeugd van Zoetemelk. Heb ik van genoten. Heel taai. Vond ik interessant om te zien. Een paar andere dingen, een paar mooie sprints ook. De wederopstanding van Groenewegen. En ik vind die Philipsen echt een lekker sprintertje. Dat vond ik ook fijn om te zien hoe hij dat vooral ook in zijn eentje doet. En dat vind ik erg knap. En dan noemen jullie net al die optochten. En de 21ste etappe in Parijs. Moet daar verandering in komen? Moeten we daarmee stoppen? Natuurlijk, meteen. Ja? Maar ik wil nog even één naam even gewoon vervolgens. Ja, snel, die komt. Evenepoel. Die komt er ook bij, hè? En Bernal komt misschien ook nog terug. En dat zou volgend fijn jaar, zijn. Hoor. Ja, dan Evenepoel, Belg, let op, hè? Komt er ook nog bij. Eén ding dat ook nog mooi is: we hebben het een half uur over Nederlandse ploeg gehad. Maar niet over Nederlanders. Nee. Ik heb heel even de naam Kruiswijk laten vallen. Ja, maar je snapt dat hij eruit viel. Ja. Wel een paar sprinters. Nou, dat is pijnlijk voor die ploeg. Ja. En daar willen ze ook. Ze hebben Kelderman waarschijnlijk teruggehaald. Okay. Zometeen na 10 uur gaan we het zeker over Nederlanders bij de Tour hebben. Dan bij de vrouwen, die zijn op dit moment bezig. We gaan ook terugblikken op het EK voetbal en natuurlijk het WK atletiek. Kunnen we niet wachten. Tot zo. NOS Radio 1 Journaal. U moest 4 uur van tevoren op de luchthaven zijn. Waren precies 4 uur van tevoren op de luchthaven. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Ik had niet verwacht dat ik daardoor mijn vlucht zou missen. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Hij is eigenlijk op zoek naar landen waar hij hoopt toch wat gehoor te kunnen vinden. Sport. Het is niet alleen de auto, maar het is ook de coureur die goed met die auto moet kunnen omgaan. Vragen. Wat zeggen de getallen ons? En doorvragen. Even uitleggen waar die naam vandaan komt. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Astrid Kersenboom. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus... met Young Artist in Residence, violiste Coraline Groen... De opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Nelleman. De door de grote hamers maar hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Oh, nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Nelleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. NPO Radio 1. Het is 10:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Paus Franciscus heeft in de Canadese provincie Alberta zijn excuses aangeboden voor de misstanden die voorkwamen op katholieke kostscholen. Ik smeek nederig om vergiffenis, zei hij. In de 19e en 20e eeuw werden meer dan 150.000 kinderen van de oorspronkelijke bewoners gedwongen naar zo'n kostschool gestuurd. Ze moesten daar hun eigen taal, cultuur en religie afleren, wat vaak gepaard ging met fysiek en seksueel geweld. Ruim 3000 kinderen zijn destijds omgekomen. De afgelopen jaren zijn er verschillende massagraven gevonden bij voormalige kostscholen. De Noord-Ierse oud-politicus David Trimble is overleden. In 1998 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede. Tussen 1995 en 2005 was hij leider van de pro-Britse Ulster Unionist Party. Trimble wordt gezien als een van de architecten van het Goede Vrijdagakkoord, dat een eind maakte aan de bloedige strijd in Noord-Ierland. David Trimble is 77 geworden. In de Canadese stad Langley heeft een man het vuur geopend op 4 daklozen. 2 slachtoffers zijn overleden, de andere 2 zijn ernstig gewond. De dader is door de politie doodgeschoten, zeggen lokale autoriteiten. De slachtoffers zijn op 4 verschillende locaties gevonden in de stad, die ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Vancouver ligt. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zaanstad gaat geen Oekraïense vluchtelingen opvangen op cruiseschip Aurelia, laat burgemeester Hamming weten aan de gemeenteraad. Het schip zou te veel stikstof uitstoten. Het was de bedoeling dat op het schip ruim 1000 Oekraïners zouden worden opgevangen. De executie van 4 activisten in Myanmar leidt internationaal tot verontwaardiging. Staatsmedia melden dat de pro-democratische activisten vanmorgen zijn geëxecuteerd. Human Rights Watch noemt het een daad van uiterste wreedheid door het militaire regime. Ook minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt geschokt te zijn over de executies. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgenochtend trekken nog een paar buien over het land. Daarna blijft het droog en wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ah, deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar €6. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Nelleman. De door de grote hamers maar hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Oh, nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Nelleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. 3:10, heerlijk uurtje nog te gaan met onze sportvorm. En we praten natuurlijk over al die prachtige evenementen die zijn afgelopen of bijna zijn afgelopen. Dat doen we met voetbalanalist Mandy van den Berg, atletiek commentator Andy Houtkamp en wielercommentator Joris van den Berg. Die laatste hebben we net als meester gehoord natuurlijk, want we hadden het uitgebreid over de Tour de France. Bij de mannen, want de vrouwen die zijn pas net begonnen, gaan we het zo ook nog even over hebben. Het EK voetbal is nog aan de gang, maar zonder Nederland. Dat werd zaterdag in de kwartfinale uitgeschakeld. Hoe moet het verder met Oranje? En we bespreken natuurlijk die prachtige prestaties vanuit vele ooghoeken gezien op de WK Atletiek. Na uiteraard het belangrijkste sportnieuws. Dat begint dan toch weer met wielrennen, want Marianne Vos is de nieuwe leider in de Ronde van Frankrijk. Vos won de tweede etappe en start morgen in de gele trui. Zometeen meer over Vos en die tweede etappe in de Tour. Kort rondje voetbaltransfers dan. We beginnen in Friesland. Sydney van Hooijdonk die speelt ook komend seizoen bij Heerenveen. De Friese huren hun aanvaller van Bologna. Dat deed de club het afgelopen jaar ook al. En het beviel dus blijkbaar goed. Van Hooijdonk scoorde 6 keer in 13 competitiewedstrijden. En dan de quizvraag. Kent u Sivkovic nog? Ooit een heel groot talent bij Groningen. Overstap naar Ajax toen gemaakt. Daarna eigenlijk totaal uit beeld verdwenen. Hoe oud denken we dat hij is? Hij is pas 25 jaar, deze Sivkovic. Keert terug naar avonturen in China, Engeland en Servië. Hij gaat in de Eredivisie terugkeren, want hij gaat komend seizoen spelen bij FC Emmen. De Premier League gaat fans die zich misdragen bij voetbalwedstrijden zwaarder straffen. Het afsteken van vuurwerk of rookbommen komt supporters automatisch op een stadionverbod te staan. Dat kan ook worden uitgebreid tot begeleidende ouders of voogden van kinderen die vuurwerk afsteken. De Premier League laat ook weten dat de daders kunnen worden vervolgd. En dat kan weer leiden tot een strafblad. Gaan we naar de Tour van de Vrouwen. De tweede etappe in de Tour de France. Gewonnen door Marianne Vos. Na haar tweede plaats van gisteren pakte ze dus vandaag ook gelijk een etappe. Ja, onbeschrijfelijk. Ik heb nu nog niet echt woorden. Het is natuurlijk de Tour. En je bent hier om te proberen een etappe overwinning binnen te halen. Maar ja, vandaag verwachten we wel enige chaos. Ja. En dat bleek ook zo. Ja, je hebt niet alleen de etappe gewonnen, je hebt ook de gele trui. Ja, nou ja, dat is natuurlijk in de Tour echt iets heel speciaals. Dus vandaag gingen we voor de etappe zeker. Maar dan morgen hebben we kunnen starten in geel, dat zal wel heel bijzonder zijn. We praten verder over met onze wielercommentator Gio Lippens. Gio, goedenavond. Ja, goedenavond, Tom. Hoe mooi is het toch, die Marianne Vos, die heeft al zoveel gewonnen in haar leven. En dan is ze ook weer zo blij vandaag met een overwinning en een gele trui. Hoe mooi is dat eigenlijk, hè? Ja, maar dit is ook niet zomaar een overwinning voor Marianne Vos. Want je moet je bedenken dat zij in de nadagen van de oude Tour, toen was het nog maar een vierdaagse wedstrijd in 2009, toen reed ze voor het eerst mee. Dat is 13 jaar geleden. En toen stelde die hele Tour eigenlijk niet meer zoveel voor. Intussen heeft ze ongelooflijk veel etappes gewonnen. Bijvoorbeeld in de ronde van Italië, in de Giro. Daar heeft ze echt 32 etappes gewonnen. Ze heeft natuurlijk La Course heeft ze 2 keer gewonnen. En ze was natuurlijk de grote voorvechter ook eigenlijk van die vrouwentour. Want zij heeft gelobbyd al die jaren. Onder andere bij Christian Prudhomme, de baas van de Tour. Heeft ze vaak gelobbyd van wij willen als vrouwen ook een Tour de France. En Prudhomme hield dat altijd af. En uiteindelijk heeft hij ze min of meer afgescheept met een eendaagse wedstrijd. Dat was dan La Course. Maar goed, Vos is gewoon door blijven lobbyen. En uiteindelijk is die Tour de France voor vrouwen gekomen. Ja, wat is er dan mooier als je op je 35e jarige leeftijd, als je dan nog eens een keer een etappe pakt, maar dan ook nog eens een keer de gele trui overpakt in die ronde waar je altijd zo voor gevochten hebt. Dus ik snap die emotie echt heel goed. Ja, het was nogal onrustig vandaag, veel valpartijen. Dit zei Lorena Wiebes, die vandaag het geel droeg erover. Ja, klopt. Ik moet zeggen, de wegen waren ook wel redelijk glad. Ik zelf viel ook in de neutralisatie. Gladde wegen hier en ja, en sowieso met de wind is super chaotisch. Iedereen wil voorin zitten. En dan gaan ze nog wel eens liggen, ja. Nou, je zei vooraf van ik wil genieten in de gele trui. Is dat gelukt of? Nou, of niet echt, hè? Niet echt. Zeker niet als je meteen valt in de neutralisatie. Dat is ook niet heel lekker. Maar het was denk ik wel verder een mooie wedstrijd om te zien. Dankjewel. Ja, Marianne Vos heeft dus heel erg geniet van die gele trui. Maar bij wie was iets minder vandaag? Wat was er allemaal aan de hand, Gio? Ja, want die gladde wegen, dat vind ik toch een beetje een vreemd verhaal, hoor. Want ik zag ze vooral vallen bij wegversmallingen. Op punten, ja, soms midden in het peloton ging er weer iemand onderuit. En er gebeurden hele vreemde ongelukken. En het meest bizarre ongeluk was natuurlijk de val van Marta Cavalli. Toch een van de favorieten voor deze Ronde van Frankrijk, hè? Want zij werd tweede in de afgelopen Giro. Achter Annemiek van Vleuten. Ze was ook de vrouw die tot ieders verrassing de Amstel Gold Race won. En daarna nog even de Waalse Pijl. En die werd echt onderuit gekegeld door een Australische kampioene, Nicole Frayn. Die rijdt voor een Nederlandse ploeg, een opleidingsploeg voor Park Hotel. Ja, en die zat op haar tellertje te kijken. Die lette gewoon helemaal niet op, terwijl de renners voor haar gevallen waren. Nou, die Marta Cavalli was niet eens gevallen. Die stond gewoon stil achter de valpartij en die werd echt totaal onderuit gekegeld. En nou, dat is toch niet helemaal goed gelopen, want ze is daarna weer op de fiets gestapt, een stukje verder gereden, uiteindelijk toch afgestapt. En die heeft schedelletsel opgelopen. En ze maakte maken zich in de ploeg. Bij Cavalli maken ze zich toch wel een beetje bezorgd. Hè. De ploegarts heeft gezegd van ik maak me toch ernstige zorgen over haar op dit moment. Dus ze is nu naar het ziekenhuis en we hopen dat dat een beetje goed afloopt. Ja, vandaag dus onrustig. Wat voor etappe krijgen we morgen? Morgen is een hele andere etappe dan vandaag was echt een etappe waar we de sprinters wel vooraan verwachten. Ook al ging het op het einde dan even 300 meter lang lichtberg op. Maar morgen krijgen we echte heuvels. We rijden door de Champagne-streek van Reims naar Épernay. En dan krijgen we 3 coaches van de 4e categorie. En een kilometer of 10, 12 voor de finish. Dan krijgen we nog een hele aardige klim, de Côte de Mutigny. En daarna krijgen we nog eens een keer een colletje waar punten te verzamelen zijn voor en ook seconden te verzamelen zijn voor het klassement. Dat is op een kilometer of 2, 3 voor de streep. En dat doet me heel erg denken aan de etappe die in de Tour een paar jaar geleden gewonnen werd door Julien Alaphilippe. Dat parcours, daar rijden we over. Dat ging toen ook naar Épernay. En daar kunnen we echt wel vuurwerk verwachten. En daar verwacht ik eerlijk gezegd ook Annemiek van Vleuten vooraan. Die vandaag toch aardige achterstand opliep. Want die heeft nu 50 seconden achterstand in het klassement op Marianne Vos. Die zat in een derde groep. Dus eerst had je de kopgroep met Vos, die voor de overwinning sprintte. Daarachter had je het eerste pelotonnetje met onder andere Wiebes, met Garcia, met Vollering. Dat zijn een beetje de concurrenten van Van Vleuten. Ja, en dan komt Van Vleuten dus daarachter. Goed, die staat dus nu 50 seconden achter. Maar geloof maar dat team zich morgen zeker laat zien. We zijn weer helemaal bijgepraat. Dank wielercommentator Gio Lippens. Gaan we naar het voetbal. Dus het Nederlands elftal niet gelukt de Europese titel uiteindelijk te verdedigen. In de kwartfinale werd Oranje uitgeschakeld door Frankrijk. Toernooi dus met veel tegenslagen en uiteindelijk zonder goed resultaat. Oranje-voetbalster Jackie Groene is positief getest op corona. Oranje-keeper Sari van Veenendaal komt niet meer in actie op het EK voetbal in Engeland. Een nieuwe tegenvaller voor het Nederlands vrouwenelftal op het EK. Het team moet het voorlopig doen zonder spits Vivianne Miedema. De aanvoerder van Oranje is positief getest op corona. Voetbalster Lieke Martens komt niet meer in actie op het Europees kampioenschap in Engeland. En over een paar seconden rolt de bal in Rotherham. Dat is nu. Daar komt de bal voor het doel richting Renard. Die kopt en die kopt hem er niet in van Domselaar. Cascarino, Matteo is daar ook. Een schot en oeh, van Domselaar. Weer en altijd Daphne van Domselaar. Daar komt die, ja, en oh, penalty. Dat is een strafschop. Perissé gaat nu beginnen aan haar aanloop voor deze strafschop. En van Domselaar zit er dichtbij, maar heeft hem niet. En Frankrijk staat op voorsprong. Maar het doet wel pijn dat de Europees kampioen uitgeschakeld is op dit EK. Mandy van den Berg is heel veel om over na te praten. Dit toernooi begint toch eerst nog even gewoon met die wedstrijd tegen Frankrijk. 1-0 in de verlenging. Mochten mensen hem niet gezien hebben, denken ze, oef, dat was spannend. Maar het was eigenlijk niet zo spannend. Hè? Nee, dat was het niet. Ik denk zeer terecht dat Frankrijk in de halve finale staat. En dus ook heel terecht dat Nederland gewoon naar huis is. Wat was het meest teleurstellende? Dat we eigenlijk niet aan de andere kant geweest zijn. Is dat misschien het meest teleurstellende? Zo weinig voor hun goal. Nou ja, dat. En ik denk de manier van spelen. Ik had weer het idee dat er in de eerste helft dat er geen diepgang was. Er werd niet geprobeerd om in ieder geval achter de verdediging van Frankrijk te komen. Hè. Nederland stond continu onder druk en toch weer de korte oplossing willen zoeken. Ja, ik vraag me ook af wat het plan dan is van Nederland. Wat het is geweest, wat Parsons heeft gezegd tegen zijn speelsters. Het korte combineren, blijven proberen waar je gewoon eigenlijk Frankrijk volledig mee in de kaart speelde. Ja, Nederland kwam in de tweede helft iets meer terug. Hè, brak af en toe uit richting helft Frankrijk. Maar ja, bij een aantal spelden prikken is het wel gebleven. Maar toch, dan was daar die redding en dan komt die verlenging. En dan denk je toch weer van, ja, misschien gaat het gewoon lukken. Toch? Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje het gevoel geweest van gisteren. Zeker als je dan zo lang op 0-0 weet te houden. Gezien de verhouding in de wedstrijd denk je van, nou ja, dan moeten we het maar helemaal doortrekken tot de penalties en hopen dat we daar een kans krijgen. Of wellicht al eerder. Hè? Want ik zeg eigenlijk altijd met dit team in deze fase, Nederland hoeft helemaal niet goed te spelen. Want Miedema heeft aan een halve kans vaak genoeg. Dus hè, ook zelfs in een wedstrijd tegen Frankrijk waarin je denkt, nou, als je de hele wedstrijd hebt gezien, dat is gewoon voor Frankrijk. Kan het zomaar zijn dat Miedema nog in één keer die bal in de laatste minuut erin schiet. Maar gisteren zat dat er ook gewoon niet in. En dan heb je wel het idee, zolang het nog 0-0 blijft. Hè, we gaan richting einde verlenging. Ja, jongens, dat zou misschien nog wel wat kunnen worden voor Nederland. En die jij zei eerder vanavond dat er af en toe wedstrijden waren waar je een beetje bij in slaap viel. Was dit er eentje van of niet? Dat is een gewetensvraag. Ja, Frankrijk was zo veel en veel en veel en veel sterker. Ik heb geen enkele seconde ook maar het idee gehad, ondanks dat het 0-0 stond, dat Nederland ook maar enigszins kans maakte op de overwinning. Frank Wielaert, mijn beminde collega, zei vanaf het begin van de wedstrijd, Nederland krijgt minimaal één kans. Zelfs dat is niet gebeurd. Dus het zou echt een schande zijn geweest als Nederland die wedstrijd had gewonnen. Ik ben niet in slaap gevallen. Ik vond het nog wel spannend. Ja. Ja, dan komen er meteen allerlei vragen na zo'n toernooi. Een vraag die heel veel gesteld wordt is natuurlijk de relatie tussen de bondscoach en het team. Is dat terecht dat er zoveel naar deze persoon gewezen wordt? Dat denk ik wel. Ik denk dat het allereerst al mis is gegaan in de eerste periode dat hij werd aangesteld. Hè. We hebben allemaal wel begrepen dat er eigenlijk ook bijna niemand te vinden was om Wiegman op te volgen toen de tijd. Nou, toen hebben ze hem gevonden met nog een combinatie van werkzaamheden. Hè. Hij zat nog bij Amerika, bij zijn club. Parsons, hè, deze Parsons. Manier voor de goede orde. Ja. Ja. En hij zou bij de, in ieder geval de interlandperiodes zou die wel aan kunnen sluiten. Nou, er was iets mis met zijn paspoort, die was hij kwijt, papieren waren niet in orde. Dus hij kwam vervolgens 4-5 dagen te laat aan op het trainingskamp van Nederland. Ja, dat zijn natuurlijk dingen, jongens, als dat je eerste trip is, weet je, dat is natuurlijk, ja, dat heeft hem toen al, denk ik, enorme schade aangebracht. Hè, aan zijn imago, aan wie hij is en wat hij uitstraalt. Nu helpt dat ook allemaal niet mee, hè, want hij komt heel vlak over. Daar is natuurlijk veel over gezegd. Hè. Er staat niet iemand langs de lijn die echt de boel aanstuurt, maar ja, staat vaak een beetje voor zich uit te staren en roept dan af en toe eens wat. Nou, nu wil ik hem daar niet op beoordelen, want je weet niet wat het idee is en wat zijn plannen vanuit de kleedkamer zijn richting spelers. Maar goed, als je dit toernooi ziet en eigenlijk al de hele fase nadat hij het heeft overgenomen van Wiegman, ja, is er geen enkele wedstrijd geweest waarin Nederland een overtuigende manier van spelen heeft laten zien of een overtuigende overwinning heeft geboekt. Zelfs niet in de relatief makkelijke wedstrijden in de kwalificatiereeks. Joris, terwijl Mandy over Mark Parsons zit te vertellen, zit jij nee te schudden en een beetje te zuchten? Ja, ik hoorde in één minuut van deze altijd uitstekend analyserende dame naast me horen, Nederland kon geen coach vinden. Dat moet je zo echt even aan mij uitleggen. En dan ook nog het enorme geknoei met dat die man 4 dagen te laat. Wat is dat allemaal, joh? Het is toch hartstikke nu. En dan is het toernooi, ik denk, 4 dagen bezig. En dan geeft een van de speelsters een interview aan de Volkskrant, waarin ze diezelfde bondscoach helemaal onderuit haalt. Ja. Nou, dat is. Maar hoe zat het dat de Leeuwinnen geen coach konden vinden? Nou ja, ik heb altijd begrepen dat er niemand was die zich daar graag kandidaat voor wilde stellen na het succes van Wiegman. En Wiegman heeft eigenlijk in de hele periode dat Wiegman aan het roer heeft gestaan bijna niet doorgeselecteerd. Dus heeft eigenlijk altijd met dezelfde groep gewerkt. En je zag eigenlijk al in de laatste Olympische Spelen die Nederland speelde, zag je al dat het allemaal moeizaam ging. Ja. Dat er eigenlijk frisse wind nodig was binnen Oranje. Dat is ook de achtergrond van mijn vraag. Is het terecht dat wij het allemaal op deze Parsons doen? Want de Olympische Spelen, een toernooi wat misschien wel zwakker bezet is in zijn totaliteit dan een EK, dat weet jij beter dan ik. Ook daar was Nederland eigenlijk grijs, durf ik al te zeggen, ook onder Wiegman. Ja, absoluut. Dus degene die daar inderdaad zou gaan overnemen, ja, die stond natuurlijk wel voor de taak om te gaan doorselecteren. En dat was natuurlijk al vanaf de voorkant, werd dat natuurlijk al als heel erg moeilijk bestempeld. Want ja, wie moet er dan uit? Hè? Want er zijn eigenlijk allemaal spelers die al jarenlang in de basis staan. Er zijn weinig meiden die daarin staan waarvan je zegt van oké, nou, dat wordt wel makkelijk om die naar de bank te verwijzen. Dus ga er maar aan staan. Ja, en dan komt er iemand die op een hele soort van Amerikaans positieve en wellicht ook overdreven voor ons Nederlanders manier langs de lijn staat. Ja, dan daar is zoveel over naar buiten gekomen al in die tussentijd. Speelsters die inderdaad in een interview zo nu en dan eens wat lieten vallen. Parsons die praat alleen maar. Die heeft alleen maar. Alles is positief en het moet altijd heel goed zijn. En we moeten elkaar blijven steunen. Ja, dat is ook niet echt des Nederlands, zeg maar. Dus ik denk wel dat daar al iedereen enorm aan heeft moeten wennen. En tegelijkertijd, ja, dan helpen natuurlijk de prestaties ook niet mee. Want iedereen in het veld heeft natuurlijk wel gevoeld dat het team continu of op 2 of op meerdere gedachten hinkte. En ja, daar is uiteindelijk wel één iemand eindverantwoordelijk voor. Maar goed, we hebben ook blessures, coronagevallen, dat speelt ook mee, toch? Nou ja, dat speelt zeker mee. En dat heeft natuurlijk, als je het gaat kijken naar het EK 2017 en WK 2019... daar waren eigenlijk helemaal geen blessuregevallen en is altijd iedereen helemaal fit gebleven. Vaak blijkt ook wel, hè, de selecties die het langste iedereen fit kunnen houden... hebben een grotere kans om te winnen. Maar goed, het feit dat Van Veenendaal nu geblesseerd is geraakt... en daar Van Domselaar voor in de plek is gekomen... ja, ik denk niet dat Nederlands elftal daar minder door gaan presteren is. Ik denk juist dat dat een enorme opleving is geweest voor Oranje. Want ja, anders durf ik hier ook te zeggen dat in ieder geval zonder het optreden van Van Domselaar... in de manier hoe zij heeft gespeeld, dat ze niet eens de kwartfinale zouden hebben gehaald. Nou is de vraag natuurlijk, en jij zit daar middenin... heeft Nederland voldoende speelsters, dus jonge speelsters... waarvan we kunnen zeggen, ja, nou goed, in desnoods kost het een toernooi... maar daar gaan we de toekomst mee in? Of is het heel logisch van, ja, we hebben nou helemaal niet zoveel anderen... dus we blijven deze mensen maar opstellen? Want dat is natuurlijk de vraag die veel mensen van buiten afstellen. Ja, ik denk dat de mensen er absoluut zijn. Er zit een enorm jonge, frisse generatie op de bank. Hè. We hebben het onder andere over een Romee Leuchter, Esmee Brugts, Victoria Palova... maar ook in de achterhoede. Er zijn eigenlijk in iedere linie zie je dat er eigenlijk vanuit de onder 23, of die meiden die net daarna nu komen... ja, die staan echt al op de deur te bonken, wil ik bijna zeggen. Alleen, Parsons heeft ook moeten kijken... Oké, ik kan het natuurlijk niet tegelijkertijd 11 nieuwe meiden op gaan stellen. Dus dat moet wel met stapjes. Hè. We zien ook dat hij Martens op een gegeven moment wisselt... Berestijn na een uur spelen. Roord houdt hij op de bank in de laatste wedstrijd. Nauwe blijft op de bank. Ja, dat zijn wel eigenlijk allemaal namen geweest... die onder Wiegman altijd speelden, ongeacht de prestatie. Alleen ik denk ook dat hij aanvoelt, ik zal wel iets moeten. Dus de toekomst voor het Nederlands elftal ziet er gewoon heel rooskleurig uit. Alleen ja, het gaat wel om, en dat zal misschien dit kunnen zijn... Hè. Het gaat je wel een toernooi kosten. Misschien straks ook zelfs het WK, waar ze zich hopelijk voor kwalificeren. Ja, dat je wel iets moet toegeven in het doorselecteren. Maar ja, uiteindelijk daar weer de vruchten van plukt. Beetje een flauwe vraag misschien, maar hoe zou jij het aanpakken? Nou ja, eigenlijk wat ik net zeg. Ik denk dat met hetgeen wat op de bank zit... dat je nu een periode ingaat, zeker na het EK. Hè, er komt straks nog wel een belangrijke kwalificatiewedstrijd aan in september. Ja. Wat voor de groepswinst heel belangrijk is. IJsland, ja. Maar uiteindelijk is die periode die je daarna krijgt... ja, dat zijn een x-aantal maanden totdat het WK gaat beginnen. Ja, daar zal ik... Ja, ik zou alles op alles gaan zetten... om daar echt een volledig verfriste nieuwe selectie neer te zetten... met de spelers die volgens mij op dat moment gewoon het beste presteren. En dat ook betekent dat andere speelsters plaats moeten maken. Maar wel dat je met die groep naar het WK gaat... ongeacht de prestatie op dat WK. Hè, daar kan je ook verwachten dat daar misschien vanwege de ervaring... of wat dan ook, dat daar misschien niet het doel wordt behaald... wat je misschien allemaal voor Nederland voor ogen hebt. Maar dat betekent denk ik wel dat je uiteindelijk weer... een hele goede start en basis maakt richting verdere toekomst. Maar is die meneer Parsons dan degene die dat moet gaan doen de komende maanden? Of moeten we daar ook iemand hebben die wat nuchterder... en wat dichter bij dat proces... Nee, maar ja, er is altijd iemand. Wellicht nu wel. Wellicht, dus ik denk dat we nu weer een heleboel willen. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel een grote vraag. En uiteindelijk is het natuurlijk na de wedstrijd van Oranje tegen Frankrijk... dat hoor je gewoon een aantal speelsters ook zeggen. Hè. Er wordt een vraag gesteld aan Van der Donk... wat heb jij nu geleerd van Parsons... Ja, dat vind ik een goede vraag. Antwoordt ze, daar ga ik even over nadenken. Ja. De vraag wordt gesteld aan Roord. Wat heb jij van Parsons geleerd? En zegt, ja, daar zou ik nu eigenlijk geen antwoord op weten. Misschien dat hij altijd de dingen heel positief belicht... en dat we daardoor wel als één team bij elkaar zijn gebleven. Ja, dat zijn voor mij wel antwoorden dat ik denk... ja, daar komt natuurlijk lief vanaf van... we gaan het gewoon weer even oppakken met elkaar en weer richting de toekomst. Maar moet hij zelf zijn conclusies trekken dan? Als je dit hoort van je speelster. Nou ja, dat denk ik vooral. Weet je, ik denk dat hij toch ook moet voelen. Als ik hem op het trainingsveld bezig zie. Als ik zie hoe speelsters naar de kant komen bij een wissel. Hoe dat contact is tussen hen. Als hij na de wedstrijd bepaalde speelsters een high five wilt geven. Of misschien zelfs wel even een soort van knuffel. Hoe. Ja, misschien soms wel ongemakkelijk het eruit ziet zo van... Hè, want we hebben het eigenlijk niet goed gedaan. En mijn coach die komt nu, maar wat... Het voelt bijna ongemakkelijk als je ernaar zit te kijken. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij dat ook niet voelt. Dus ja, je zou dan bijna denken van... er zal ongetwijfeld een goede evaluatie plaatsvinden. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij daar enorm naar uitkijkt... om nog verder te gaan met dit team. Bij het mannenteam gezien dat een andere coach met dezelfde spelers... toch een aardig verschil kan maken, Nou ja, absoluut. En dat is natuurlijk denk ik ook de manier hoe je binnenkomt. Hè? Want wat zien we bij bijvoorbeeld een Van Gaal? Hè? Die heeft gewoon binnen een aantal weken, al dan niet maanden, heel duidelijk zichtbaar. Oké, dit is de manier hoe we spelen. Dit zijn de patronen. Dit is wat ik van mijn spelers verwacht. En eigenlijk steeds als je nu na de wedstrijd eigenlijk speelsters hebt gehoord het afgelopen jaar van Oranje Vrouwen. Ja, die zeggen eigenlijk van, ja, we hinkten een beetje op twee gedachten. Ja, de ene helft dacht aan aanvallen, de andere helft die was aan het verdedigen. Parsons die na de 5-1 nederlaag tegen Frankrijk tegen Engeland vlak voor het EK zegt, ja, ik zag het eigenlijk helemaal misgaan. En ja, we hadden gewoon het laatste half uur niets meer te zeggen. Ik had eerder in moeten grijpen. Ja, dat zijn allemaal dingen dat ik denk, ja jongens, daar ga je volgens mij volledig te mist in. Er is één ding dat speelsters nodig hebben, of sporters of mensen volgens mij in het algemeen, is duidelijkheid. En daar heeft hij volgens mij niet voor kunnen zorgen. Weet je wat mij opviel? Ik heb tijdens het EK in Nederland heb ik commentaar mogen geven van de wedstrijden van het Nederlands elftal onder andere. En ook tijdens het WK in Frankrijk. En ik vind dat het niveau niet vooruit, maar achteruit is gegaan in die jaren, de afgelopen 5 jaar. En dat vind ik verbazingwekkend, want ik had verwacht met het succes van het EK in Nederland dat je zo een push zou geven aan het vrouwenvoetbal in Nederland, dat er enorm veel talent op zou staan. En ik zie weer al jaren Sari van Veenendaal in dat doel staan. Alsof er maar één keeper in Nederland is. Martens, hartstikke leuke voetballer. Maar ik zie niet dat het beter wordt in Nederland. Nou ja, dat is denk ik wel een terechte opmerking. Maar ik denk dat dit te maken heeft met de keuzes in dit geval van één persoon. Die dus vasthouden aan Van Veenendaal. Die dus vasthoudt aan Lieke Martens. Maar die nieuwe generatie, die is er wel daadwerkelijk. Alleen ja, Esme Brugs, die moet wel gewoon gaan spelen. Geweldig. Romee Leuchter moet wel gewoon in worden gebracht. En niet in het allerlaatste stukje van de verlenging tegen Frankrijk. Dus ze zijn er wel daadwerkelijk. Alleen zowel onder Wiegman als nu onder Parsons is er gewoon nog heel weinig doorgekomen. Maar goed, als we weten wat deze meiden in de competitie presteren, of misschien wel bij onder 23 of zelfs daaronder, ja, daar kunnen we echt enorm positief over zijn. Alleen ja, er moet wel iemand staan die uiteindelijk ook inderdaad die knoop het roer moet om, dat is duidelijk. Ja, absoluut. Als we iets uitzoomen, kunnen we ook heel positief zijn over de uitstraling van dit toernooi voor het vrouwenvoetbal. Dus niet even buiten Nederland kijken, maar gewoon een toernooi, volle stadions, goede entourages. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk, er worden ook records weer verbroken. Als je het hebt over bezoekersaantallen. Alleen al de openingswedstrijden. Engeland tegen Oostenrijk. Was natuurlijk ongelooflijk. Wat een magie in het stadion. Het is weer gewoon een heel erg groot sportevenement. En kijk, het grappige is misschien ook wel, en wat natuurlijk voor Nederland niet zo leuk is, maar als je kijkt naar de ontwikkeling van alle andere landen ten opzichte van de ontwikkeling van Nederland. Daar is zo'n enorme winst gemaakt. En dat is zo verschrikkelijk snel gegaan. Dat het nu zaak is aan Nederland om dat weer bij te benen. Maar het algehele niveau van het vrouwenvoetbal. Er werd net gezegd, hè, van ik en die vinden slaap, maar wij ik niet val nog wel eens in slaap. Maar dat is bij minder wedstrijden, durf ik te zeggen, dan misschien wel 5 jaar geleden. Hè? Dus het algehele niveau gaat gewoon snel omhoog. En dat is natuurlijk een hele positieve ontwikkeling nu in het vrouwenvoetbal. Nederland blijft hangen in zijn oude verdette. Dat is wat er nu aan de gang is, denk ik. Ja, ik denk dat is precies wel een beetje wat er nu aan de gang is. Ja, Nederland heeft ook speelsters die al in vrouwenvoetbal 2.0 mee kunnen. Ja. Maar we hebben allemaal oude verdetten. En die noemden er net een paar. En die blijven gewoon vastgeroest op hun plaats staan. Ik denk dat dat aan de hand is. Hebben we het opgelost bij deze. En net toen het over het algemene niveau ging, toen zag ik jou met je armen over elkaar doen. Ja, ik vind het nog steeds. Maar ik maak constant weer de fout. En ik moet die fout echt uit mijn hoofd wegrammen. Dat ik soms vergelijkingen maak. Ik zie nog altijd keepers die een hoge bal werkelijk niet eens in de buurt komen. En koppen blijft een probleem. Maar ik mag daar niet Halver naar. Van Frankrijk. Ja, geweldig. Ja. En waar zijn al die hooligans gebleven? Er wordt niemand in elkaar geslagen op de tribune. Er wordt geen brand gesticht. Er worden geen stoeltjes losgerukt en op het veld gegooid. Wat is dit voor sport? Ja. Mandy, vind jij ook als het over die vergelijking gaat en dat vergelijken gaan, dat niet meer mag, dat het niet kan? Nou ja, dat het niet mag, ik bedoel, dat is ieder voor zich. Maar dan kan ik me wel voorstellen dat als je dat inderdaad zo zwart-wit naast elkaar legt, en je stelt mij de vraag, ja, dan kijk ik wat dat betreft ook liever wat betreft tempo, kracht, snelheid van het spel naar een mannenvoetbalwedstrijd. Alleen als ik puur kijk naar het vrouwenvoetbal en de ontwikkeling die dat heeft doorgemaakt, en nogmaals in de breedte, Ja, ik zie van de week Spanje tegen Engeland spelen. Geweldig. Ja. Het was echt een ongelooflijk hoog niveau. En daar heb ik, ja, dat is echt een. Nu moet ik zeggen dat Spanje in de speelwijze een uitzonder is binnen het vrouwenvoetbal. Maar ook bijvoorbeeld het collectief van Engeland en de kracht van de spelers. En ja, zowel het uithangsvermogen, maar de techniek. En ja, natuurlijk is het met het koppen. En rennen we niet zo snel als de mannen. En ja, gaan er nog keepers onder een bal door. Maar dat zie ik ook gewoon in de Nederlandse Eredivisie mannen gebeuren. Keepers in de Nederlandse Eredivisie kunnen we ook wel een avondje overvullen. Ja, vaak genoeg een voorbeeldje of 45. Die verslaan je ook elke week. Dat is waar. Vier landen zijn er nog over in het EK. Daar gaan we zo meteen even op vooruit blikken de komende twee avonden. Maar het is inmiddels 11:01. NPO Radio 1. Jeroen Verkan is hier met het NOS Journaal. Paus Franciscus heeft in Canada zijn excuses aangeboden voor de misstanden vroeger op katholieke kostscholen in het land. Kinderen van oorspronkelijke bewoners werden naar die instellingen gestuurd en gedwongen tot assimilatie. Ik smeek nederig om vergiffenis voor het kwaad dat door zoveel christenen is begaan tegen de inheemse volkeren, zei hij. De Noord-Ierse oud-politicus David Trimble is overleden. De pro-Britse leider kreeg in 1998 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij wordt gezien als een van de architecten van het Goede Vrijdagakkoord. Dat akkoord maakte een eind aan de bloedige strijd in Noord-Ierland. David Trimble is 77 jaar geworden. In de Canadese stad Langley, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Vancouver, heeft een man het vuur geopend op 4 daklozen. 2 zijn er overleden, de andere 2 zijn ernstig gewond geraakt. De dader is door de politie doodgeschoten, zeggen lokale autoriteiten. Over zijn motief is niets bekend. Zaanstad gaat geen Oekraïense vluchtelingen opvangen op een cruiseschip. Het schip zou te veel stikstof uitstoten, zegt de burgemeester. Dat het om een oud model gaat, kan het niet op walstroom worden aangesloten. Het schip is afhankelijk van generatoren en die stoten veel stikstof uit. Het was de bedoeling dat op het schip ruim 1000 Oekraïners zouden worden opgevangen. Langs de lijn en omsteken. Waar wij maar weer verder gaan over de sport. Zometeen de atletiek. Maar we blijven nog heel even bij dat EK voetbal. Mennie van den Berg, want we hebben 4 landen over. Engeland, Zweden, Frankrijk en Duitsland. Dat zijn ook gewoon de 4 beste landen, hè? Mag ik dat zo zeggen, die we nu over hebben? We hebben echt de grote landen over. Ja, met Spanje dan misschien erbij nog. Ja, ik had het liefst inderdaad Spanje eigenlijk in het rijtje gezien in plaats van Zweden. Die hebben nog niet echt weten te imponeren. Maar die hebben een vrij aan de soort van oké kant gezeten door België te treffen in de kwartfinale. Relatief makkelijke tegenstander voor de Zweden in ieder geval. Ja. Dus in dat rijtje zou inderdaad eigenlijk in mijn ogen Spanje nog thuis horen. Maar verder, als je het over de andere 3 ploegen hebt, denk ik dat dit absoluut de top is van Europa op dit moment. En dan, wat gaat er gebeuren? Gaat Wiegman met Engeland Europees kampioen worden? Ik denk dat het een hele grote kans is van slagen voor Wiegman. Op dit moment om met Engeland, als ik kijk naar de selectie, kijk naar de manier van spelen, de breedte van de selectie. Ik moet zeggen dat ik van Duitsland ook zeer onder de indruk ben dit toernooi. Echt ook een enorme powerploeg, zetten heel hoog druk. Dus dat wordt heel interessant als zij allebei de finale halen. Hoe dat tegen Engeland eruit gaat zien. Engeland wil namelijk eigenlijk hetzelfde. Maar in mijn ogen is Engeland wel de absolute favoriet. Thuisvoordeel, ja. En de manier van spelen ook. We kennen natuurlijk de wedstrijd tegen Noorwegen, waar ze natuurlijk met 8 goals die Noren van de mat spelen. Ook tegen Spanje. Hè. Spanje eigenlijk domineerde met en aan de bal. Maar toch gewoon voor resultaat kunnen zorgen. Ja, dan heb ik wel het gevoel dat zo'n ploeg in staat is om zo'n toernooi te winnen. Morgenavond Engeland tegen Zweden. En woensdag Duitsland tegen Frankrijk. Beide hier integraal te horen op NPO Radio 1. 3 zilveren en een bronzen medaille. Dat was de Nederlandse oogst bij de wereldkampioenschappen atletiek. Die bol stonden van de uitzonderlijke prestaties. Bol gaat goed. Bol wordt 2. En McLaughlin noteert hier een nieuw wereldrecord. Een nieuw wereldrecord. 50-68. Die tijd is echt niet normaal. Ik bedoel dat ze mee in de 400 meter vlakfinale kunnen staan. Ongekend wat hier deze Amerikaanse presteert. Duplantis! Ja hoor, je hoeft niks te zeggen. Mondo Duplantis. 21-46. Wat een geweldige prestatie. De op 1 na snelste tijd ooit. 21-46. Kijk eens, 1977. Derde plek voor Schilder. Canada gaat hier winnen van de Verenigde Staten op de laatste meters van de Verenigde Staten. Canada, Gregas. Ja, 37-48. En zo troeven de Canadezen de Amerikanen af. Vierde. ik ben ook nog maar jong. Het is prima vierde. Ik weet nu heel goed waar ik voor moet werken. Ja, twee! Wow! Zo dicht bij goud zelfs nog. Ongekend deze laatste 50 meter. Nederland pakt zilver. Gestreden, gevochten. En tegen Nappi Tiam kun je eigenlijk niks beginnen. Bizar. Ik had het nooit verwacht. Hassan knokt, knokt, knokt. Ze moet van ver komen. Zit er een medaille in voor Nederland? Nee. Hassan wordt vier. Amouzan noteert hij 12, 12, 12, 12. Wat is dit? Kan dit? 12, 12? Nee. Klopt dit? Ik was zo zenuwachtig voor zoveel, maar ja, nu een groot lesje geleerd. Dat heb ik nodig. Grote lach op jouw gezicht en die Houtkamp als je dit allemaal hoort. Ja, dit is sport, hè? Ja, dit is zo mooi. En het is jammer dat ze zo'n toernooi zoals afgelopen week midden in de nacht organiseren. Maar voor de rest was het echt geweldig. Ja, we hadden het net over het niveau bij het EK voetbal. Maar als je dan dus dit ziet, mooie prestaties, drie fantastische wereldrecords. Is het niveau hoger dan voorheen? Ja, ik vind van wel. Op alle gebieden, ook voor Nederland. Want ik hoor vandaag ook wel mensen die zeggen tegen me van, nou, dat valt wel tegen. Hè? Vorig jaar zoveel medailles tijdens de Olympische Spelen. En nu maar vier. Maar weet je, ik heb ook nog, en ik ben heel oud, de tijd meegemaakt dat we op woensdag bijna naar huis konden. Want er was iedereen uitgeschakeld, want er waren de series geweest. En alle Nederlanders waren al naar huis. En nu zijn we bijna teleurgesteld als we niet in de finale staan en geen medaille pakken. Lieke Klaver zei het beste. Die geweldige 400 meter finale werd vierde. En normaal gesproken vierde, baba, wat een rotplaats. Ze zegt, ik ben zo blij met die vierde plaats. Perfect, zo is het. Kun je dat dan verklaren, dus die enorm snelle tijden? Goeie baan. Het werd gehouden in Eugene, in Oregon, en dat is het hart van de atletiek in Amerika. Daar weten ze echt hoe ook de grootste sponsor komt daar vandaan. En zij weten daar precies hoe je met atletiek om moet gaan. Mensen hebben er verstand van eromheen. Het tijdschema was ook gunstig voor alle atleten, want de meeste atleten hadden genoeg rust steeds. En dat is ook heel belangrijk in de atletiek. Maar het weer was goed en de atleten zijn heel erg goed. En dat is het allerbelangrijkste. 200 meter bijvoorbeeld, Jackson en Lyles, die komen. Het zijn records die al heel lang staan. Hè? En het lijkt er nu toch op dat. Daar geldt nou hetzelfde voor als met wielrennen. Dat was toch een andere tijd. Griffith Joyner. Ja, ik wil niet lullig zijn, maar. Nee, dat is erbij. Kratos, 800 meter, Kratos Filova. 800 meter, ja, dat blijft altijd staan. Ik zag laatst ook een jongen uit de DDR een speer 100 meter wegwerpen. Die ze inmiddels weggehaald uit de boeken. Maar die gooide met de andere kant het stadion uit. Ja, Jan Zalesny, daar hebben ze de speer. Omdat Jan Zalesny, die Tsjech, zo ver die speer gooide. Ja, hebben ze hem moeten veranderen, die speer. Met het zwaartepunt wat meer naar voren. Want anders werd het echt heel gevaarlijk. Gevaarlijk, die gooide bij de kant. Toen, die tijd toen is anders. De schoenen zijn ook heel erg veranderd tegenwoordig. Hè. Dat moet je ook niet vergeten. Dan even naar onze beste atleet, Femke Bol. Mag ik wel zeggen, fenomenale prestatie. Even me verplaatsen in haar. Ongelooflijke progressie geboekt. Dan denk je, nou, daar zit iemand die is heel goed. Let op, ik kom eraan. Ja. En dan toch in die finale, dat moet toch ook wel, hoe mooi ook, niks aan af willen doen, maar het moet toch ook wel een soort klapje geweest zijn. Als je zo ver achter iemand. Ik ken haar een klein beetje. Ik heb er al een aantal jaar mee mogen maken. Het is zo'n positieveling. En zij is zeer realistisch door te zeggen van, Oké, er is er één beter dan ik. Veel beter dan ik. Want die was veel beter dan zij was. Wat moet ze dan doen? Stoppen met atletiek? Nee. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, ik kan me voorstellen, als je zelf zo'n progressie boekt, dat het toch op het moment suprême, dat iemand zo loopt zoals die McLaughlin. Ja, maar hoeveel mensen wonen er op de wereld? 8 miljard? Ja. Ze is nummer 2 van de wereld. Oké. Ja, nee, ik heb vaak met haar zitten praten na een wedstrijd en zo. Het is een positieveling en ik ben soms ook wel te positief. Maar in dit geval, ja, wat moet ze anders? Ze ziet iemand ver voor zich uitlopen die veel en veel beter is. Een wereldrecord loopt dat echt, vergeet niet, een jaar geleden stond er een wereldrecord van 52 seconden. Dat heeft 14 jaar gestaan. En nu in 1 jaar tijd gaat er bijna 2 seconden vanaf met constant een nieuw wereldrecord. Dus er is gewoon iemand opgestaan. Usain Bolt was ook 15 jaar de beste van de wereld. Dus ze is tevreden en terecht, dat zijn wij ook. Maar is er een kans dat ze wel die nummer 1 positie dan gaat pakken? Tuurlijk, daar blijft ze keihard voor werken. Natuurlijk, want zij is ook in no time van Qatar, toen ze in Doha in de series liep, in de halve finale. Toen liep ze 4 seconden langzamer dan nu. Dus ze is veel sneller geworden in de loop der jaren. En ik weet niet wat haar... Zij, net als met Lieke Klaver, die is ook heel jong. Zij is ook heel jong. Ik heb geen idee waar dit eindigt. Want het is helemaal niet gezegd dat die McLaughlin altijd de beste blijft. Waarom? Het wordt opgenomen, Andy. Ja. Mag ik vragen of want hey, je zegt net met het vrouwen-EK voetbal. Hè, dat ik maak nog steeds de vergissing om het eigenlijk naast een mannenwedstrijd te leggen. Ja. Hoe is dat dan met atletiek? Want ik kan me ook voorstellen dat daar gewoon enorme verschillen zijn. Maar is dat dan anders? Ja, want de techniek is dermate goed. Ik kan nou niet zeggen dat een vrouwelijke atleet veel lelijker of slechter qua techniek loopt dan waar we het over hadden, over koppen bijvoorbeeld bij voetbal. Het enige is, je hebt lichamelijke verschillen. Ja. En een andere tijden, maar dat maakt niet uit. Je kijkt naar een race, denk ik. Ik vul Andy aan. En ook dat. Je, maakt niet uit. Oké. Denk ik. Dat is met, mooi. Zeker atletiek. Maar dat hebben jullie met voetbal niet. Dan kijk ik naar een wedstrijd namelijk. Nee, ik kijk naar een wedstrijd. Ja, dan kom ik toch even Andy ondersteunen. Dan zie je toch met... Als je vrouwenvoetbal kijkt... Ik heb ook een keer gekeken nu Frankrijk tegen Nederland. Ik heb toch maar even de tv aangezet. En dan zie je inderdaad... Je hebt een verwachtingspatroon bij een paas of bij een schot of bij een kopbal. En dat verloopt heel anders aan ogen die gewend zijn aan mannenvoetbal. En dat zorgt ervoor dat je een ander kijkspel krijgt. Wat je bijvoorbeeld niet hebt bij hockey voor vrouwen dan. Ik hoop niet dat ik het nu kwetsend zeg, maar ja flauwe. Maar hockey voor vrouwen, dat is gewoon een wedstrijd. Daar zijn de vrouwen aan het hockeyen. Vrouwenvoetbal staat wat dat betreft op professioneel niveau in de kinderschoenen. Dat kun je de vrouwen die aan het voetballen zijn niet aanrekenen. Dat duurt even en ik weet 100% zeker dat... Nou ja, je hebt het nu al over een nieuwe generatie die staat te trappen. Ik denk... enkele jaren, dan gaat dat zulke sprongen maken. En dan ga je dat verschil denk ik niet meer zien. Net zoals bij tennis bijvoorbeeld. Tennis, vrouwen, ja, die staan gewoon te tennissen. Maar een aantal jaren geleden, 10-15 jaar geleden... zeiden we ook van tennis van... die vrouwen, iedere amateur die verslaat... Uitstekende vergelijking. Uitstekende vergelijking, ja. Dus we moeten gewoon nog even geduld hebben voordat jullie allemaal... Heel hard trainen. Blijf maar lekker analyseren, ja, Wendy. Gewoon, hoor. Ben je bent gewoon van harte welkom hier. Gewoon blijven komen. Dan terug naar het atletiek. Femke Bol dus als boegbeeld nu. Dat boegbeeld was Hassan. Die heeft dit WK niet aan haar verwachtingen voldaan. Wat was er dan? Wel aan haar verwachtingen. Ja, en precies, eigenlijk ook aan onze verwachtingen. Ook wel. Ja, ze heeft 3 kwart jaar niets gedaan. Na die geweldige 3 medailles op de Olympische Spelen. Heeft... heel veel over zich heen gekregen. We hebben het eerder over bijvoorbeeld doping gehad. Nou, zij had een trainer in die tijd... die nogal op het randje zat. Oh, die had er veel verstand van in ieder geval. Heel veel. Schimmig hoekje, ja. Dus zij heeft na die medailles heel veel over zich heen gekregen. Is lekker in de schaduw gegaan. Heeft natuurlijk al een heel raar leven... om het zomaar te zeggen, tussen aanhalingstekens, Ethiopië geboren... door haar moeder op het vliegtuig gezet naar Nederland. Komt hier terecht, is totaal diep en diep ongelukkig. Komt in Friesland terecht, gaat er een beetje hardlopen... maar moet daarover rechte wegen in de wind gaan lopen... en is daar ook niet gelukkig. Komt uiteindelijk terecht in Eindhoven, in de Ethiopische gemeenschap daar. Vindt daar een goede trainer. En wordt opeens een hele goede veldloopster... en daarna een goede atlete. En... dat is zo'n enorm leven geweest. Wat uitmondt in haar hoogtepunt, de Olympische Spelen van Japan. Waar ze fantastisch is. Zelfs 3 medailles pakt. Nou, wie kan dat nog zeggen? En daarna heeft ze in de luwte rustig aangedaan. Wilde eigenlijk helemaal niet meedoen aan dit WK. Nee, want dat zou dan mijn vraag zijn. Waarom doet ze daar dan aan mee? Er zijn wat dingen... ik denk dat de sponsor daar toch ook wel een klein beetje een vinger in had. Het wordt ontkend, maar Nike, ik zal het maar bij naam noemen... komt uit Oregon, uit Eugene. En zal gevraagd hebben, laat ik het zo zeggen, van joh, doe het anders. Heeft de Atletiek Unie overwogen? Want ze moet uitgezonden worden door Nederland. Het is leuk dat de sponsor individueel tegen iemand zegt: doe je ook mee aan de WK? Tom, ze zijn toch voorstellen dat Tom, we ook een bond hebben die. Ze zijn zo blij. Die gaan absoluut. Die hebben geen enkel woord richting Hassan te zeggen. Sivan Hassan komt amper in Nederland. Moeten ze een mailtje sturen of zo? Nee hoor. Hassan die doet haar eigen pad. Zij loopt haar eigen pad, letterlijk en figuurlijk. En gaat dat pad leiden? Want ze zei zelf al eigenlijk direct, ik heb ervan geleerd, hè, talent is één, maar werk is twee, om het maar simpel te zeggen. Gaat zij dat weer opbrengen, denk jij? Natuurlijk, ja. Natuurlijk. Ja, dit is een winnaar, hè? Ik vertelde net al de levensloop. Nou, die heeft haar gevormd tot een echte winnares. En dat blijkt. Niet nu, maar... Gaat weer blijken. Hey, drie kwart jaar amper iets gedaan. Geen wedstrijd gelopen. En dan vierde en zesde worden op de wereldkampioenschap. Is dit typisch zoiets, een post-Olympisch jaar wat je bij haar ja, ziet? Ja, ja. Ja. Ja, absoluut. Heel normaal een cyclus, hè? Ja. Olympische Spelen achter de rug. Eerste jaar daarna. Dan veel toppers zeggen van ja, even. Maar er waren hier veel atletiek toppers die geen last hadden van een post. Sommigen wel. Nee. Sommige wel. Er zijn natuurlijk heel veel atletiek toppers. Hè? Ja. En sommigen staan dan op. Mandy van den Berg, ik kijk er toch van op dat je dus dan als sporter voor een sponsor naar de andere kant van de wereld moet reizen en daar maar gewoon mee gaat doen, omdat de sponsor het dus waarschijnlijk wil. Jij maakt het nu wel meteen heel erg. Dat is toch wat je zegt? Nee, ik heb gezegd dat er mogelijk wat een vraag is geweest van de sponsor van, nou, wil jij niet daaraan meedoen? En dan zegt Sivan Hassan, ja, maar ik maak absoluut geen kans. Want ik heb drie kwart jaar niet getraind. En dan is het misschien niet goed voor jullie uitstraling van... Dus woesh. En dan zegt Nike, just do it. Ja, ik snap het. Ja. Maar Mandy, kijk jij daarvan op, net zoals ik? Of inderdaad, ja, zo gaan die dingen? Nou ja, dat laatste denk ik. Zo gaan die dingen. Alleen ik kijk er wel van op dat het dus uiteindelijk inderdaad bijna lijkt. Als dit zo is. Dat de keuze dus niet volledig bij de sporter ligt. Als in, misschien ligt de keuze daar wel. Maar doe je toch eigenlijk iets wat misschien meer tegen je zin ingaat dan waar je zelf volledig achter staat. Maar ik denk dat het ook een beetje de tijd is waar we in leven. Als in sponsorcontracten, grote toernooien, grote namen. Ja, daar hangt van alles aan vast. Dus er komt meer bij kijken dan alleen maar hoe jij je op dat moment, denk ik, voelt. Ja. Maar jij zegt iets heel belangrijks, tegen je zin. Zij zal nooit hebben gelopen in Eugene als ze het niet wilde. Nooit. Duidelijk, duidelijk. We hebben het over de boegbeelden gehad. Zometeen gaan we het hebben over het nieuwe talent. Maar eerst muziek. Ça va changer, je suis restée debout et j'y ai fait goût. Et je Sala. Lekker nummer, hè? Angel en Libre in het sportforum. Ja. Je had het al gezegd, we gaan even hebben over een paar vierde plaatsen, Andy. En wat ook opvalt daarbij, is op de technische nummers. Ja. Want daar zijn wij ook dan in. Ja. We zijn begonnen met die loopnummers. We halen nu brons met Schilder. Geweldig. Van Klinken vierde met de discus. En ook dat zijn mensen die nog lang niet aan het einde van hun prestatiecurve zitten. En ze zien er gewoon uit. Ondanks het feit dat ze aan kogelstoot en discuswerpen doen. Vroeger zagen we van die opgepompte figuren. En dit zijn sportieve, leuke vrouwen van 22, 23 jaar. Van Klinken, een geweldige atleet qua discuswerpen. Is NCAA kampioen in Amerika geweest. Dat wil wat zeggen, hoor. Als jij de beste van de colleges bent in Amerika. Schilder, fantastisch. Dat vond ik echt zo leuk. Het is een hele leuke meid. Als ik dat mag zeggen, ik heb een hekel aan het woord meid. Maar dat past hier wel bij. Uit Volendam, nuchter, 22 jaar, jongens. Met kogelstoten ben je zo rond tegen je 30ste zit je op je top. Zij is 22, daar gaan we een genoeg aan beleven. Net als aan Lieke Klaver en aan Femke Bol. Joris van den Berg, jij knikt. Ja, ik kan er nog wel een paar noemen. En het valt mij op dat het allemaal vrouwen zijn, hè? Ja. Bij die atletiek. Vetter kunnen we ook nog. Anouk Vetter, dus die kan ook nog wel wat, hè? Nogal, ja. Ja, Emma Oosterwegel, heeft het over de meerkampers. Het zijn allemaal vrouwen en dat is een heel interessante beweging natuurlijk in de atletiek. En dan moeten de mannen maar eens over nadenken in de atletiek. Maar de vrouwen die maken nu een golfbeweging mee. Zeker de technische dames die jij net noemt bij de discus en de kogel. Ja. Ja, dat is een uiterst gunstige ontwikkeling. En ik denk dat dat inderdaad wel een golf is in een westers land als Nederland, in West-Europa. Waar de vrouwen heel veel toegang hebben tot sport en waar dat steeds groter wordt. Dat inderdaad uit een vijver waaruit je in Nederland kunt vissen steeds meer talent opstaat. En maar wat mij wel opvalt, toen de WK afgelopen was, heb ik me zitten bedenken, waar missen wij nou nog mensen? Waar waren wij goed in? 800 meter, ik denk aan een Bram Som. Geweldig. De Mila heette dat. De Mila-afstanden, midden- en lange afstanden. Daar zijn we nu eigenlijk helemaal niet meer goed in. De 400 meter waren we heel goed. Ja, Tony van Diepen, maar... Ja. Ja. Dan iets waar we dan toch een beetje echt tegenvielen. Want we dachten, nou, we hebben dat slotweekend nog. En dan hebben we nog de 4x400. Ja. Bij de mannen misschien wel een beetje bovenmatig gepresteerd de vorige keer. Maar goed, die zullen in ieder geval meedoen. Bij de vrouwen hadden we wel een beetje op een medaille gerekend. Absoluut. En ik durf te zeggen dat we een beetje gegokt hebben daarmee. Want... Je kunt zeggen, je loopt met je sterkste ploeg de halve finale. En de finale, dat zou ik doen. En ze hebben met name bij de mannen wel heel erg gegokt door twee man eruit te gooien en twee man achter de hand te houden sparen, voor de finale. Sparen, ja. En dat heb ik niet begrepen eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. En bij de vrouwen was ook wel een beetje pech hoor, dat het stokje viel. En het stokje viel net. Ja. En dat zegt ook weer genoeg bij een meisje dat eigenlijk niet de finale zou gaan lopen. Dus ja. Ja, en dat stokje, want dat heb ik later. Dat stokje heeft geen 1600 meter afgelegd in de handen. Dat is omdat ze naar voren viel. Hè? Dat was het, hè? Als zij een meter, terug het stokje gepakt had. Oh. Omdat dat stokje geen 1600 meter in de hand gezeten had, was de diskwalificatie bij de. Verschrikkelijk. Maar goed, het zijn dus ook tactische fouten die eigenlijk gemaakt zijn. Ja, en je moet ook wel een beetje geluk hebben. De 4x100 vrouwen, daar misten we Jamil Samuel. Die was niet, om onduidelijke redenen, niet toegevoegd aan het team. Daphne Schippers geblesseerd. Ja, als je die twee al mist. Zo. En je moet met een 400 meter loopster gaan lopen op de 400 meter. Ja, dan is de kans wel heel klein dat je maar iets doet. Maar bijvoorbeeld de naam Daphne Schippers. Dan moet ik even aan het verhaal van Mandy denken. Al die speelsters die nog steeds voetballen, waarvan we misschien af en toe denken. En dat is niks onaardigs naar Daphne Schippers doet. Maar is dat nog een reële optie dat hij in de 4x100 meter ploeg van Nederland loopt? Of is dat gewoon een carrière die voorbij is? Dat vind ik een hele moeilijke. Ik hoop dat hij niet voorbij is. Ze heeft een hele domme fout in mijn ogen gemaakt door naar Rayna Ryder te gaan, die Amerikaanse... Ook een klein beetje dubieuze coach die overigens geweigerd werd in Eugene, omdat hij ook op het vlak van intermenselijk nogal dubieuze dingen had gedaan en daardoor geen accreditatie heeft gekregen. Goed, wat heeft hij ervan? Ja, hij is... ik wil niet al te veel in details treden, maar hij heeft met zijn atletes dingen gedaan die niet horen, laat ik het zo zeggen. Netjes gezegd. Zij is heel snel teruggekomen weer bij Bart Bennema, haar oude trainer. En ik hoop echt van harte dat ze nog terugkomt. Het zal heel moeilijk worden. Maar ja, ze is volgens mij 29. Dus hartstikke jong nog. We hoeven niet te wachten, of niet lang te wachten, voor een nieuw toernooi. Want over 3 weken zijn de Europese kampioenschappen in München. Ja. Revanche voor Nederland? Het is een totaal ander toernooi. Als je ziet dat de grote landen in de wereld, Amerika, Ethiopië, Kenia, Jamaica. Ja, die doen niet mee. Dus ja, ik denk dat Nederland wel een paar medailles gaat pakken daar. Ga jij even slaan, hè, jongens? Ja, dan kom ik erbij in plaats van Stefan Verheij. Ik neem plaats naast Leon Haan. Dan krijg ik de technische onderdelen voor de kiezen. Nou, Mandy, ik wil aan jou eerste ook nog rondjes van jou. Ja, absoluut. Mandy, als wij naar de toekomst kijken, we spraken er net, gingen we er even overheen, maar we hebben een hele interessante kwalificatiewedstrijd voor het vrouwenvoetbal staan in september. En die moeten we alleen even winnen, lees ik overal. Dat is allemaal niet zo'n probleem en zo, hè, van IJsland. Maar dat zou wel eens een hele vervelende, moeilijke wedstrijd kunnen worden. Hè? Of kijk ik daar verkeerd naar? Nee, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat dat absoluut moeizaam kan gaan worden. De eerste wedstrijd die ze al tegen IJsland hebben gespeeld was ook al erg moeizaam. De manier van spelen van IJsland is natuurlijk vrij fysiek, vrij direct. Hebben een rechts, al dan niet links buiten, die ook bij Wolfsburg speelt. Hele goede speler. Daar draait de ploeg eigenlijk wel een beetje op. Maar ja, moet het hebben van de individuele actie. Brengt de bal snel voor de goal. Nederland heeft op de backposities gewoon behoorlijk wat moeite om buitenspelers af te stoppen. Dus het is gewoon een stugge ploeg, IJsland. En Nederland zou daar wel eens tegenaan kunnen. En hoeveel tijd hebben we nog tussen al die teleurgestelde mensen die straks weer toch licht zagrijdig bij elkaar komen de eerste keer? Want zo gaat het nou eenmaal in sport. En dan hebben ze een paar dagen. Moet het dan gebeuren in een paar dagen tijd? Nou ja, dat is wel zo, want in september is de periode weer dat ze bij elkaar komen. Dus ja, nu gaat iedereen of terug naar de club of nog even vakantie. En dan, dat zal allemaal individueel anders zijn. Maar goed, ja, dan begint er straks weer de Champions League voor 2 clubs uit Nederland. En dan uiteindelijk komen ze weer bij elkaar. En dan zal het toch moeten gebeuren, want het is geen periode om nog even uit te testen. Maar er moeten gewoon 3 punten gehaald worden. En dan staat Mark Parsons daar te wachten om ze een high five te geven of een ongemakkelijke knuffel. Zoals je dat omschreef. Ik ben erg benieuwd of hij er dan nog is. Ja. Kijk, dat is wel een mooi slot. Jongens, waar verheug je je nog op wat het wielerseizoen betreft? We krijgen een EK, we krijgen de kwalificatiewedstrijd. Waar verheug jij je nog op? Ja, Ronde van Spanje. Wordt ook mooi, hè? Roglic? Ja, dat schijnt tegen te vallen, zijn blessure. Als hij meedoet, gaat hij natuurlijk winnen. Want de Ronde van Spanje wint Roglic altijd. Maar ja, ik ben benieuwd of hij meedoet. Het valt niet mee in zijn blessures die hij in de Tour opgelopen heeft. Okay. Is dat uit of thuis tegen IJsland? Dat is thuis. Dat is thuis. Maar we moeten wel winnen. Kijk maar naar de stand. Ja, zeker. Geven. Andy Houtkamp, jij gaat je ritme weer omdraaien naar normale tijden. Heerlijk. Ja, heel goed. Nou, we zullen je missen al in de nacht hier op NPO Radio 1. Nou, ik niet. Dit was het Sportforum voor deze maandag. Dank Mandy van den Berg, Joris van den Berg en Andy Houtkamp. Morgenavond zijn we in ieder geval weer met Langs de Lijn en Omstreken. En dan doen we helemaal integraal verslag van de halve finale van de EK. En die wedstrijd morgenavond gaat tussen Zweden en Engeland. Dus wij zijn er dan zeker. Wij zijn er zeker dat morgenavond 9:30. En dan zometeen na 11:00 hier met het oog op morgen met Chris Keijnen. Mooie avond. Dag. NPO Radio 1. Waarom is dit nummer voor neurowetenschapper Michiel van Elk de soundtrack van de coronacrisis? Age of doubt. Hoe dit lied mannen leert met hun emotie om te gaan? En waarom theatermaker Adelheid Rozen niet zonder dit nummer van Meral Polat kan? In een nieuw seizoen van Brainwash Zomerradio interviewt Floortje Smit denkers aan de hand van muziek. Human met Brainwash Zomerradio. Straks van 12 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.